أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة سبأ ده شلم آیات څخه شروع پر اوو وشتم آیات باندې ختم شو. دا د اولو آیاتو چې دا شلم یو وشتم نمبر دی د دې وربت د ما قبل سره په دې کې دی چې د مخه چې وو په سابق کې په مخ کې درسو کې بعض معلوم منیبین الله پاک ذکر کړ چې یو داود علیه السلام او بل سلیمان علیه الصلات والسلام او دوغو فضیلت یې هم ذکر کړي چې د داود علیه السلام سره الله څونه ښه کړي وو د سلیمان علیه السلام سره څونه ښه کړي وو انعام یې پر کړي وو او بعضې غیر منیبین یې امر سره ذکر کړه. غیر منیبین نو بیا هغه د سبع د منطقې قوم چې انابت یې والله ته نه کوه رجوع یې والله ته نه کول الله تعالی هغه نعمت پر دوی باندې کریاب کړي چې ښه باغونه و ښه اوبه وي. دا دوې ډلې سره زد وې دواړې مخکې ذکر کړي خو خصوصي وي دا دوه خاص منیبین وه. دا بل قوم چې دا کافران دي د سبا قوم دا بیا خاص هغه غیر منیبین چې الله ته انابت نه کوي. په دې اوس دوه آیاته کې چې دي الله تعالی عمومي قانون ږدي چې دا عام منیبین او دا عام غیر منیبین دا ګرده چې دي هلته چا د شیطان اتباع چې وکړه دا غیر منیب دی هر څوک چې دی چا چې د شیطان نه منګولو ځان وکشي دغه بیا منیب دی هر څوک چې دی والا دا خاص نه هغه دی عمومي د هغو هغه مآلو انجام بیانوي. نو دلته د مطلق منیبین وو او د مطلق غیر منیبین د هغو بحث کوي او اتباع د دوی چې څوک د ابلیس مطیعین دي او څوک چې د ابلیس مطیعین نه دي د الله مطیعین دي د دوی تفاوت د حال او د مآل دا پښې بیانېږي چې نو په الحال ام په یو درجه کې نه دي یو په شیطان پسې دی بل نه دي په مآل کې په آخرت کې په یو درجه کې نه دي نو او بیان به د دې هم په شي کې په دغه دوه آیات کې چې دا شیطان نو ولي پر دې مسلط چې فسجه د دې سواجه د څه حکمت دی نو اوس ترجمه ته غوښونه سوال افاق داش فرمای وای ولقد په تحقیق سره صدق رشتونه کې رشتیا کې علیهم پر دغه غیر منیبونو باندې ابلیس و ابلیس ظنه خپل گمان رشتیا پر وخیزه و ده چه کم گمان کری و اغا گمان رشتیا و خطینو التا پر صورت بنی اسرائیل که چه دی پر دشپیتم آیات که التا بیان کیلی چه اله عز و جل چه دا دا شیطان سرکم معامله کوله چه شیطان آدم علیه صلات و سلام تسجدان نکول کبره کونو افاک دای دا آدم علیه السلام پر سر ملعون کی بسیوای خستیم نو ده برا علا پاکت دسیول برال که جماعت تویل جبند راکی لأحتن کن ذریته الا قلیلا برایل نزب دا دا اولاده دا دا آدم علیه السلام دا طول بزد رشورا وکاجم مگر نه یولش خالا کرا سبا چاو سواغو خنو جلا خبره دا نور بنی سریو چاتو رشدی در کاجم زب دا دی رشو وکاجم گر سره که دوغن زما سره شو کړی چې وخت یې راکړي تر قیامت پورې ما نه ژوند یې راکړي الله پاک ټول ژوند خو مې دغو نه درکړ دی چا ته غواړي مګر ته او ستا اتباع به ګرده زه و جهنم ته واچو دا چې ستا اتباع کوي دا ستا تابعداران دي دا به ټول و جهنم ته ځي هلته په هغه آیات کریمه کې چې دی ده ولې دا خبره هلته وکړه چې ول زه به اکثر د رشو وکاږم دغسې بیا معنا کار ور خراب کړم و یا لته ته دا ګمانو کې چې خاور خپسته د ارڅ په کېژنه نو د خاور زعب کې وکتل چې په خاور ارچم کېږي چې دی خو جوړ د خاور څخه دی د حق لارې څخه جوړ ولې څنګه سبب د حق لارې شي وروکه جملته به وغورځون الته دا د ګمانو ته چا شو دی چې دا بستا په کاول کې خود چې دا ما خسته وکتل چې خاور د برر په خاور خرچم سړی کوي چې ار شي ځنی جوړی که خوشته ځنی جوړی که منګی ځنی جوړی که بل نو د دې بم پرې خو باندې ما الکم هغه ګمان چې د کړی چې په غایت کې البته بیان راځي کرسه وی په صورت اسرا کې په دې له سم سره پاره کې غالبا نو هغه ګمان علاوه د رښتیا وخېژاو قرار دغه خلق غیر منیبین کړ دا له دلارې واړل د اطاعت کې د اسوای ولقد فتاقيق سر صدق رشتونيكي عليهم پردغ خلقو چه دا غير منيبين دي چا پر رشتونيكي إبليسو إبليس عليه لعنه ظنه أخبل قماني پر رشتاكي فاتبعونو دي تابع داري وكرهو دادا قرد دادا بلقي بسياس إلا فريقا مگر نه یو ډله من د مؤمنین د مؤمنانو سره دا یو ډله کتر پاته سو پسې ولاړه نه دا کافران به خېر ډیر ځکه په ډاکه ده دا نور ګرد ولاړه لکه د چ ګمان کا او پرغه رقم سو درې شوې وکشه معنا د دین او د ایمان څخه جلا کړل نو وما کان له علیهم من سلطان وما کان ندی نست له دغه شیطان لره علیهم پر دغه خلقو باندې چې دا انابت دغه چې انابت د الله تعالی پرې ایښی دی او د ده پر لاره باندې تللی دی نو دا باندې خو د ده سلطان غلبه راله خو خپله خوا یې بوتي دا نور خلک چې مؤمنان دي پر دې د ده غلبه رانغله غلبه دی او چا باندې تسلط وس درلول دغه خبره بیانېله وی وما کان نست له دلر علیهم پر دغه انسانانو من سلطان هیڅ یو غلبه نست علاوه دغه غلبه ما ورکړی ده چې دی پر مسلط دی په اخته اخته یې کراره بره ګمراه کې وایړي نو د څه دپاره اغه حکمت چې ما ول بیانې ده دغه چې دا ځینی خلک دا غیر مونی بینج ځینی مونی بینج دا ولی خود د تسلط تر لاسه چې پر دا چا او چا د تسلط حاصل کینو د خپل لارې واړه دغه چې د الله پاکي دا نسته دلره مگر نه د جید لپاره الا مگر د جید لپاره سب دلره سلطان او غلبه پر د خلکو لن علم چې موږ معلوم کرا جلاکو من هغه څوک یؤمنو چې هغه ایمان لري بالآخره چې پر آخرت ممن د هغه چا څه هو چې هغه من هذا دغه آخرت څخه فی شک په شکی علاوه دغه زه غواړم چې دغه سره معلوم کړم چې دغه کسان د آخرت څخه بیریږي دغه کسان د آخرت په باره کې شکمن دي پر آخرت عقیده نه لري نو ځکه چې هر څه یې پر لاس ورځي هغه کوي کته شال او تعالی په دغه رقم سره معلومی چې شیطان ته تسلط پر ورکی چې خپل ډله بوز در سره ګرد به بار معلوم سي چې دا د شیطان په کول کې اخرت نه مانی دا چې تا په کول نه کې علاوه زما په کول کې ما انابت کې په ما بسر زده به مر معلوم سي نو علاوه وس پیژنې خو موږ هر شی الا ته په ازل کې لا معلوم دي پر دغه دلیل عالم پر سیغه باندې ملاخره دغه سوال کې چې علاوه چیزې معلوم کوم نو خو موږ الا ته هر شی د ازل معلوم دي نو دا مؤمن او کافر شیطان ته تسلط چې الا نه پر کړی هم معلوم چې دا کافران دي دا مؤمنان دي دا زما پر لار راځي دا نه راځي دا نو څه معنی چې اوس معلوم وو علم دوه قسمه دي یو علم دا رقم دي موږ د دې مثال ویلی لکه یو استاد په خپل سنف کې چې دی خپل قابل شاګرد او غیر قابل شاګرد واړه پیژني په دا کوم جمعات په کلاس کې چې اوسیږي شاګردان استاد خو چلته درس وای په هغه وخت کې د دې درک کو نه درک کو مرمل چې دا په خبره پوهیږي دا نه پوهیږي په درس کې پوښتنې دین کې یو جواب ویلی سي ولې نه سي ویلی تر هغه سره بیر امتحان ویلی ځنې اخلي امتحان دغه دفعه اخلي ځنې چې نورو ته معلوم کی چ نور کرا معلوم کی بنا را شکارای کی دا خبر استاد د مخ پزری کی معلومه چې دا لایق ده نه لایق وسه برملاش کار کی چ نور خلګم په خبر شي ودیته نو امتیاز وای جلا کول چې سره جلای کی په سیم کی د معلومات خو د په خاصه خو په دا پرچی او په دا پیپر او کاغذ باندې چې د ځنی عقلی اټسټونه کی چې د سره جلای کی برملا په شکارای وویني نو الله هم وای چې زه معلوم کوم دغه علم ترجمه به مش پچاکو په جلا کولو نو الله پاک دسی وای و ما کان نسته له دا شیطان لره علیهم پر دغه بنی آدم باندې من سلطان پر دغه انسانانو باندې من سلطان هیڅ غلبه نسته الا خو بیا د دې د پاره دغه حکمت تفارسته لنه علم چې برج ممتاز کو رجلا کو څوک من هغه څوک یو ایمنو چې ایمان لري بل اخرته پر اخرت دا رجلا کو د چا سم من دغه چا سره رجلا کو هو چې هغه من هدا د اخرته په شک فشکی کنی مومن به شان خو نور ډیر دي نو ملائکه دي څوک ایمان پر ملائکه لري څوک نه لري پر کتابو څوک لري څوک نه لري خو هغه مومن به شان به ذکر کړی چې دغه خلق دا پر دغه شیار ایمان لري او دا بل ډله نه لري په دا مومن به شان کې یوازې اخرت را واخستي دغه حکمت دا دی چې د اخرت ځخ خو د انسان چې د عذابونو د ځخ نور په یاد کې ته کیږي بیره ځنی کیږي چې معنی دغه کسان دغه سبت خلق دي چې دغه اخرت عذاب د ځخ یې بیره نه کیږي نو علاوه د دغه خطر چې په دې دنیا کې سره ممتاز کوم چې خلک یو پیژن شغه د ځخ ډله ده د شیطان او د کافر ډله ده او دا بل چې د الله تعالی ډله ده چې دلته امتیاز ورلره ورکم چې دا دغه سپین سترګې دي دغه د مثال تر ګمراه دي چې د اخرت وام ګر سره لري په دغه په مومن به هیڅ یانو کې شغه او شیان دي هغه قیمت په کې ذکر کی وربک علی کل شی حفیظ ګوره دا وربک وسو سر مرګری کی دغه جمله وای وربک رب ستا چې دی على كل شيء پر هر شی باندې حفیظ نگران دی ساتون کی علاوه د هر شی نگران نیز ما سره ستزه په خبره مراته معلوم دی ته دا فکر ونه کی چې علاوه اوس لک چې معلوم وي علاوه د ټول شی نگرانی د وخت سز ما سره ماته د وخت معلوم و نو د لینا علم ترجمه مش په چا وکړه په جلا کول چې سر راجلا یی یو نفس علاوه معلوم دی علاوه زفر هر شی حفیظ پر هر شی باندې نگران ټول ز ما در علم لاندې چې زی حفاظت کوم وربك او ربستا على كل شيء پر هر شی باندې حفیظ دی نگران دی معنا څارون کی دی نو څوک چې دی وشي څارنه کی خو شی ویني ورته معلوم دی نو ماته دا ازل معلوم و خو دغه د پاره چې مخلوق ته معلوم سي سره جلا سي مالک اټمبل شاګرد پو شاګرد سي استاد په پرچی سره جلا کینو نو شیطان ته مده دغه خاطر تسلط ورکی د سینې دی شیطان چې دی خود سره دونه غشتلې دی چې بس تا ډاله چا څو بس د لارې څو بس الله دې دغه تسلط ما ورکی چې پر دغه دغه خلک بستا تسلط وچلیږي بره به نورو خلکو ته معلوم سي چې دا د شیطان ډله ده نو په دې ځای کې عموما دغه خلک بیان کړی چې دغه کسان چې د ایمان پر اخرت لري دغه منیبین دي او دغه کسان چې شیطان تسلط پر کوي دا منیبین نه دي نو هغه چرسی وی چې دغه هم دغه رقم شو که داود علی السلام او سلیمان علی السلام پر هغه شیطان تسلط نه ودرول هغه په منیبین کې د سبا خلک چې دا د غیر منیبینو یو ډله ونه الته خصوصي ذکر کړی دی چې عمومي بیان وکي او علت دا ذکر کړي چې د شیطان چې دی ولید دا رقم نه چې منیب دی بل غیر منیب دی شیطان تسلط ولي پر لري الله ورزي امتیاز کوم چې خلکو ته معلوم شي دا مضمون نور خلاص ودلته نو فسې بل مضمون چې دی دا راتلونکي آیاتونه چې بیا د سبق در فای پوري د دې چې بیا دی را به ته ما قبل سره دادي چې د صورت سره څخه چې خدا صورت مکی دی مشرکان په مکه کې اوسیږي د شرک رد پکشي کې او د توحید اثبات پکشي کې نو سر د صورت هم د توحید په اثبات کې بیرته عودي وتوحید نوری خبر خودی وسوی وسوی چې د خلکو د زینه بیا د الله وحدانیت ورنفس د الله یوالي بیرته هغه د یوالي خبره راځي د شرک بتال چې د الله تعالی سره شریکان نشته هیڅوک نه دی ورسره شریکه په د مخلوق کې نشي تان ورسره شریک دی نه بوتان ورسره شریک دی نه ملایکې ورسره شریکان یی نه انبیا الله واحد مطلق ذات دی نو شرک باطلی توحید بیرته ثابت دی دې شی وای قلت ورته ووایه و نبی علیه السلام ته خطاب کی و دا مشرکان ته ووایه ورته ادعو تشرا وبولی تخبل امداد دپار الذين هغه مخلوق هغه خدایان زعمتم چې تاسو ګمان کاوه د خدای پر هوغو من دون الله ما سوا د الله څخه ورنار کی چې کومک مو وکړي خو هیڅ مرسته مو نشي کولای بته سجده کوي نو بته خوابه در ستا د غره څه ډبره راوړه بره جي ځینې جوړ کړي دا ستا څه امداد کوي ګوره قل تور تو تور ته وفرمای ای محمد و دې چاته و دې مشرکان ورته ادعو تسرا وبولي را وغواړي ورنارې کوي الذين هغه خلقو ته زعمتم چې تاسې زعم کوي عقیده ساتي پر دې د خدایي من دون الله ما سوا د الله څخه دا بیا نور خدایان بولي الله وایي د دې حال دا رقم دې زما څه واوره ته خو ورنارې که خو مرسته دې نه کوي د دې حال دا دي لا یملکون چې دې مالکان نه دي مثقال ذره په اندازه سره د یوې ذرې فی السماوات په اسمانو کې ولا فی الارض یعنی په مځکه کې دا لا یملکونه چې دی ملاقاری د دوی واکه په آینده کې ورختم کوي د مزارع څخه دا لا یملکونه دی مالکان کیږي نه معنا وقداران کیږي نه د څه شي نه وقداران کیږي مثقال ذره کې د یوې اندازې د ذره مثقال په معنا سره د اندازې دی ذره خو هغه د لمر په وړاندې کې چې ګرځي دی په اندازه د یوې ذره نه مالکان کیږي په چا کې فی السماوات په اسمانو کې هم د شي مالکیت نشي پیدا کولی ولا فی الارض یعنی په مځکه کې چې دی په مځکه کې یو شی وخلقي دا غستابت یا دا شیطان یا دا ملک چې په خدایي باندې د الله سره شریکه د ای چې خپل پسر نشي کولای ولا فی الارض او نه په مځکه کې پسې پس فرمای و ما لهم فيه ما من شرک و ما نست لهم دی لر دغه تس چې خدایان بوري د الله شریکان یې بولي فيه ما په دمځکه او اسمانو کې من شرک هیڅ شراکت کته و د آینده د پاره به نه لري سیدی په لایم لیکونه خو د آینده د مالکیت ختم کی و اوس چې د اسمان مځکه پیدا کړي په دغه کې به د الله سره کومک کړي الله په دغه کې موږ غره برخه ولا کړي څه چې ما جوړ کړي په خپل قدرت به جوړ کړي په دې کې د هیڅ شرکی خدای چا دی لري د هیڅ یو مرسته نه سپک شي کی نو په مال هم چې دی په دې د دې شراکت په دغه په حاله وخت کې چې نشته کی په هغه لایم لیکونه شتي اوس په هغه راتلونکي کې نشي کې راتلونکي کې دی په مځکه او اسمانو کې د مثقال ذره کې وس نه پیدا کول مالکان نه ګرځي او دا چې نشته دی لري په دې کې شرک دا په حاله چې په حاله اوس بخ نه را سره پک شي کې لري وما لهم منهم من ظهير وما نست له تغ الله عز وجل منهم د دې د خاصه د شرکی خدایانو د خاصه من ظهير هیڅ یو کومکی په دې ټوله کې د الله تعالی سره هیڅ کومکی نشته کومکی دغه دې شخص اصل نه برای پر ځای کار وکړي لکه د مسجد ملا نه طالب نو د ظهير کومکی دی برای د دې وظیفه په مخه واخلي کوي الله یې زمانه یا به کار ولا کوي چې نعوذ بالله زه پر یو خوا ولاړ سم برای د دمځ کې تصرفات و د تور را ورکم هیڅ ظهير زما د پاره نه ټول وخت ته خپل لاس کې دی نه چې ور د وارم ز کو اسمانونو پیدا کې د شراکت کې نشته نه بیا په دمځ کو اسمانو کې شراکت را سره کولای شي او نه دا رقم کولای شي چې زما معاون دي سي شاسی کارونو خو بزه کوم چې هم که وخت نه وم دی به وکی یا یو وخت مثال په تور زور تم زنو کې استړی سپ تز ما کو مکو کدا کارونه ګرد نه ستنو درې رقم نه پی یو کړل نه په آینده کې وسلری په دمز کو اسمانو کې دغه شرکی خدایا او نه په مخ کې کې چې دمز کو اسمانونو پیدا کېدل د دې په خلق کې شراکت نه را سره درلودي او نه بیا کو مکر کولای شي ماته چې دغه کو مکر را کې په خلق کې د شرکت و نه لري دا یو خلانه نست انو شی یو خلانه نست ورنه قل ادعوا وارتور نار كي راوي بولي الذين زعمتم من دون الله غدا غس عاجز دي فخبل من بيرتا بتل جميعت التغواج وانا سيدا دا غاية قل تور تواي اي محمد ورتا ادعوا تسرا وبولي راو غاري دخبل كو مكتا پارا الذين اغا خدايان زعمتم شتسا زعم وعقدا ساتل شدا خدايان دي من دون الله ما سواد على سشيركان دي دی سره کوم دی په خپل لا یم لیکونه دی نه مالکان کیږي مثقال ذره د اندازې د یوې ذره معنا د پیدا کولو مثقال ذره یعنی خلق مثقال ذره د پیدا کولو د یوې ذرې په سماوات په اسمانو کې ولا په الارض او نه په ځمکه کې و ما او نستلهم ضیلره دغه شرکی خدایانو لره فیهما یعنی فی خلقهما د دافیو د هما تر مزه د خلق مذاکر واچو په خلق کې په جوړ په پیدا کولو کې د ځمکې د اسمانو چې دغه ما پیدا کول علاوه ضیلره نسته من شرکین هیڅ شراکت نسته فسیه و ما نست له دغه الله لره من هم دغه شرکی خدایانو د طرف څخه من ظهیر اتی او کوم کینست کوم کلان کی د الله تعالی سره نو دغه عاجز مخلوق دی کتوا بیا هم فورز د قیامت خو نو شفاعت کوي خدا د خدایان چې خلق په خدایي نیول کی د الله عز وجل سره دا در جدرې قسم نه وي ځینې جماعات کی لکه د خټو بت جوړی بیا رنګي یا د کانی څخه جوړی تراشین خدا جماعت د سره د سرو زرو سي جوړی د سپینو زرو څخه د هر شي چې د روح نه لري دا یو قسم نو دا خو د شفاعت عقل نه وای چې وږي بابا دلته خبره نس کولای د یده سرمه سمچ نس شړل دی بون بیا شفاعت کوي خو کی دا جماعت قسم معبودان چې د الله سره شریک بل قسم دغه د دوی معبودان دي چې هغه به زی روح دي زی روح دي ژوند دي لکه دا جنیات دا شیاطین مګر خو هغه په خپل ځان کې دا رقم دي چې کافر دي نو دا به د کوم خو او کی دا خو مبد دي خدای الله په دربار کې دی ملعون دي نو دا ملعون به د خلکو شفاعت کوي خو الله دربار ته نه فرجي کر سره دا زی روح دي مګر ملعون دي دریم قسم زی روح دي مشرفه مخلوقات کې د الله سره شریکان کړي دي نو خو هغه خو به نه وکنه هغه لکه ملائکه ځینې کفار به د ملائک پرنامه عبادت کوه دا د خدای سره شریکان بجای د خدای لونی بلل یا انبیا مثلا د الله سره شریکان کړي چې ابو عیسی علی السلام شریک کړي چې ابو عزیر علی السلام د خدای زامنه بلل دي دا وعده خو به شفاعت وکړي هغه به الله تعالی قانون ورته جدا وس کوم قانون بیانیږي چې الله وايي هیڅ یو مشرفه مخلوق چې ما په دربار کې هغه درجه ما ورکړي د شفاعت نشي کولای چې اجازه ورولر اورنه دای خو به د شفاعت اهل وی خو یې فلا خپل پر سر شفاعت نکي زما به اذن نو زه چې به اذن ورکوم دا به بل ځای بیان سي چې الله د مؤمن د پاره اعلان کړي چې دغه مؤمنان ګناکاران دي د دوزخ وړ دي چې څوک شفاعت کی شفاعت کی وکي نو نه بیان راوړان دي ګوره د مؤمنانو په باره کې چې دا مؤمن دي ګناکار دي چې څوک شفاعت کی راځي چې برانو د اوغ انبیانو سره ونس چې رازه تر علما او تر اولیاء او تر شهدا او تر حفاظ پورې راسه حتی یو انډوال د بل انډوال لپاره شفاعت برکه ولې چې مؤمن وي د کافر لپاره د شفاعت اعلان ګر سره نکی چې اې د ابو جهل لپاره څوک شفاعت کی د فرعون لپاره څوک شفاعت کی د حامان لپاره هیڅ کس سره شفاعت نشته د شفاعت قانون دلته بیانې نو ته د څه لپاره علاوه د عبادت کوي خو اختیار هغه دی په دې دنیا کې چې دروي مشاورت یې وزره نشي جوړولای او کته وا درجه چې ما به د خدای په مخ کې خلاص کی الله هغه به هغه دی چې زه چاته اجازه ورنکم نشي کولای هغه دوخه به خینې نشي کولای دا چې نازولي خلک دي چې د حق خلک دي هغه نشي کولای چې ما اجازه نه ولا تنفع ګټه نه رسي الشفاعه شفاعه خير خواهي عنده پنیز د الله عز وجل الا بیا رسیل من د اغه چا د پاره رسی اذن چې الله پاک اجازه وکړي له د اغه د پاره چې د ګرد دنیا انبیاء علیهم السلام ولا شفاعت وکړي د کافر لپاره خو نیکي نعوذ بالله چې نبی به د کافر شفاعت کی خو الله وي ګټ نه ورسی چې وی ام کی بل فرض د اغه چا د پاره کی چې الله د اغه د پاره اجازه کړي اجازه په احادیث کې مرغه ده په قران کریم ثابت چې اجازه د مؤمن د پاره کی د بل چا د پاره نه کی ولا تنفع غته نرسي الشفاعه الشفاعه چا مطلق شفاعت ولي خو اجمادات خګر سره نشکوي دا زی روح شیاطین دای داخ امر نشکوي خو مقبولیت نلري دا نیک مخلوق چې الته مقبولیت الله په وړاندې امر لري دا غ شفاعت غته نرسي عنده په نزد الله الا خو به رسي لمن واغه چا ته رسي اذن چې الله اذن او اجازه وکړي له دا غ د فار چاغه مؤمن دي پر ایمان مرسي کافر ته نرسي حتی تر دې درجه پوری دا الله تعالی متعجی دا نیک بندگان اذا هغه وخت فزع چې بیره اجلس یعن قلوبهم د زړه څخه دی چې الله عز وجل په دربار کې دا ملائکه ولاړ دي یا د انبیاء علیهم السلام ولاړ دي دا ګرځ د فزعت او د بیر څخه دا غرقم دي چې دا شفاعت مقام خو حدیث مشتی ویلی دی او ردلی مودي چې په ورځ د قیامت شفاعت زایت یو نور وړاندې کیږي ځار نبی ته ورسه هغه چې زه دلته نسم ورلورتلای نو ملائکه چې هغه د غره کم دی وا مخستی په جورس چې الله عز وجل به کوم فیصله کوي در هغه وخت دی ژغله نو کې د بیر څخه چې د الله تعالی د طرف یو امر وسی دی خو یو غړی وا مخستی چې څه خو پېښه شوه چې څه پېښه شوه. وروسته چې هغه وامې د زړو څه ولاړ سه د ملایکو ده برای او ابولې ته وایي برای الله عز وجل څنګه امر وکړي. یو امر خو صادر شو چې امر یې څنګه وکړي. بیا نو نورې ملایکې ورته وایي چې برای الله حق امر وکړي پلانی مسله دغه سره کم کړه. نو هغه وایي د بیرې دغه رقم دی چې زه امر صادر کړم په هغه کې دی څه نسي ولی څونه په ساعتو په شوه ورځو چې وخته ورې د الله تعالی د وامو څخه رېږدي. وروسته چې وامې او ولاړ سه د زړو څه بیا څه کوي. بیا نو یو تر بله پوښتنه کوي چې الله کم امر وکړي. دی به اوس د کافر په باره کې راولاړېږي شفاعت به کوي ملک چې پلانی کافر زما پر نامه باندې عبادت کړی دی دا خو بېخي نسي کولی. داسې فرمایي حتی تر داسې درجه دا شفاعت نه کیږي د بل دپاره. وام اذا هغه وخت فزع چې ازاله ده چا وسي د فزع فزع بیرې ته وایي چې هغه ځینې ایسته کړه سي عن قلوبهم د زړو څه د دوی قالو بره دوی سره ووایي دا ملائکې وایي مازا څه شي قالو وویل ربکم رب ستاسې ستاسې رب خو امر صادر کوي او فیصله خو صادره سوله چې نو څه شي وو قالو دا نور ملک ورته الحق وإذا حق في سلا يساجر حق وويله وهو داغ الله العلي الكبير الله فاك علي دي الورد الكبير جير ريدي الله عز وجل نو الورد لويدي منا درجة دير الورد دا الله تعالى ذات دير الوردي نو دا دفع مقابلة كي بدا كافر دا فارا شفاعات سوكو كي اغيش حق خبري ملك واما خصي دا حق خبري فباركي ادا خلق پرشان ورزا بانگوية ترى سوي جبنس جلوالي شي بيرا ولاري سبارا بيا پشتنكي شي واسكم امر ساجر سوش تطبيقه كو دا غرا كامين. قل بیا و نبی علیه السلام تعالی پاک فرمایي چې ته بیا د بوتانو په باره کې ودی ته دیس وای قل تور تو ورته من څوک یې رزق او رزق درکې کوم وته شه ته مینه سماوات د اسمانو څخه ول ارغ د مزیک څخه د اسمانه چې او برا وری د څوک وری خورس د اسمانه راځي خو به د ټول شیانو سرچینه ده دغه څوک د مزیک څخه را شنه کوي د از موږ غذا بالا په هر قسم کې چې دغه څوک وسی او بت یو اشر شین کړی دی یو ساسکی یو به وروږي نو چې دا ګرځي الله عز وجل کې کده اسمان د خاص رزق راوړي کده موږ کې د خوار شین کیږي نو دا عبادت وی وجود بل چا کول کیږي موږ لا اثبات توحید الله تعالی کینو. قلت ورته چې من څوک يرزق او رزق درکې کوم او تسته من السماوات د اسمانو څخه والارض او د مزیک څخه نو برخو جواب څوک نشي ویلای چې برای دا غبت کی یا غبت کی نو قلت ورته الله ورته دا الله کې نو دی خو بار سترګې مړې نیسي خو عبادت وو بته کوي چې ورته باران څوک وري دی بته لاس نیسي نیولی چې بته وري چې ورته دا مځکه څوک راشنه کوي بته لاس نیسي نیولی ولي خو د هغه بوتان دلته یي بره الله تعالی چې نه وري باران نه وري نو دی چې لا جواب دی نو قل ته ورته وایه خپل ورته الله الله یې وري بره بله دا خبر ورته وکړه ورته وایه انا بې شکه موږ او اياکم یا تاسې لا علا لخام اخا علا هدن پر هدایتی او فی غدلال مبین یا پشکارا گمراهی کدی نو خب مقابل آقا دا دلائل و سرشرو دا مناظره کول کیج دا منینه مناظره یو دول سوال و جواب پر یو مسلا چه سر داوائی نو علا و نبی علیه السلام تی ورشی براوی تا ودیت و ارتازه یا تا ولا چی یا پر هدایتی یا پر چیشی پر غدلالاتی دست نیست که دلائی چی مش بدوار پر حقیو زه د خدای عبادت کوم ته د بت غوازم پر حق تم پر حق ده نشی کېدل یا د مثال تر تر توه شو دواړه پر باچلې زه چې د خدای عبادت کوم ته د بت کې دواړه پر باچلې نه باچل واجب باندې دواړه سره جمع چې دواړه پر باچلې نه پر حق دواړه سره جمع چې دواړه پر حق نو څنګه زه چې يم ام ول چې یا پر هدایت يم یا پر دلالت يم دواړه نشی کېدای چې پر هدایت يم پر دلالت يم ته چې ام ول چې یا پر هدایت یا پر دلالت نو بل به خپل ګریوان ته سر سره کړه ته کوچ کم یو به ته پر هدایت چې د خدای عبادت کی دغه به او کدا به ته چې پروت دغه به نو دغه سه علاوه تور تو ورته و ان به شک مج دا یو او اياکم یا تاس که مج اخلی که زان اخلی لا خام اخا علا هدن یا پر هدایت یو او فی غدلال مبین یا پر گمرایی کیو مبین شکارا مال دیسی نیست که دلی کموج چی دوار جی پر هدایت او تیس ام یا موج او تیس دوار جی پر چای پر غدلالات کموج یا یاغد یا آغد دوار نیست لپر جمع که دایی چی جی مغدلالات یم دی هدایت نه پا تاکی دوار جمع که دلیسی نو یو شی یو خام پر نصیب ده نو بارا با عدی پکر پکشی کیو چی کم یو دی قل بل دا خبر ورته وک خو راغه سر به رانه را اوړي خو دې ګریوان ته متوجي شي د سورت ورته لا تسالونه تاسو نه سوال کړی کیږي عما د هغه کارو څخه اجرم نه چې موږ ګناو چې موږ جرم وکړو و موږ چې کوم جرم وکړو خدای ته سجده لګوم بد کې نه لګوم تر ته ها ګناه چې په غاړه سونو سجده خو سړی دا بد ته کوي سجده خو سړی دا قبر ته کوي یا دا مرته ته کوي یا دا غوايي ته کوي نعوذ بالله دغه تر ته وای و موږ دې پښتنه خو سات سالانه کوي چې د وجه خدای ته سجده کوي ته ولې زما سره جنګ کوې چې پرېږدي مینه پر کراره باندې نو خورته وایه چې ورته ستا زما د کارو پوښتنه ستا څه نه کېږي ستا د کارو پوښتنه زما څه نه کېږي ته خپل کار کوه زه به خپل کوم دا نو ډېره نرمې ده نو ولي خو مکې صورت په مکه کې جهاد نه دی پرت سوی نو دغه وخت نو قلت ورته وایه چې لا تسألونه تاسې نه سوال کړی کېږي عما د هغه کارو څخه اجرمنا چې موږ یې جرم کړی دی چې موږ یې ګناه کړی دی چې هغه د خدای عبادت و د خدای وحدانیت نو دوی خو یې جرم بولي دغه دا مشرکان ولا نسألو او نه موږ سوال کړی کېږو عما د هغه کارو څخه تعملون چې تاسې عمل کوئ په مکه کې دوغه نرمه نرمه لهجه چلېدله چې دلته ګوره دا د مسلمانانو اعمال یې په جرم یاد کړه عما د هغه کارو څخه اجرم نه چې موږ یې ګناه کړی ده چې کبر ته شی چې واده ګناه ده د دې کارو باندې جرم نه کښی شو عما د هغه کارو څخه تاسې تعملون چې تاسې کوئ د دغې په دغسې کارو یاد کړي خپل کار یې په ګناه یاد کړي چې بابا زما ګناه چې ده ستاسې پوښتنه نه کېږي او ستا کار چې دی همدغسې بیا زما پوښتنه نه کېږي دوغه نه ادب یې ورسره وچلو چې ګزاره ورسره اوسي د زوی مړي سره خو دغسې بلای وه ولا نسألو او نه موږ سوال کړی کېږو عما د هغه څخه تعملون چې تاسې عمل کوئ که ته واښنو چې خبره داره کم شوه ما ته دې وسپارل چې یا به ته پر حق یا به پر باطل یا به زه پر حق یم یا به پر باطل یم تر دغه خو نه وزدا یوه خبره وکړله خدام داره کم ده چې معنا جنگ نه کوي زه تا به کار درم که پر حق که پر باطل ته پر ما بیا دا پس ورته وله چې هم نه زما د کار پوښتنه ستا څه کېږي نه ستا د کار پوښتنه زما څه کېږي نو دا تمه بره د دې پیدا شوه نو خو نه مې درته ویله چې قیامت نشته هغه دی وای نه د ستا د کار پوښتنه زما څه نه کېږي زما د هغې د ستا څه نه کېږي خو مشرکان د قیامت منکر وه نو چې قیامت نهشته هغه خبره هغه پر راګرځي چې یا هغه خبرې دې نه شي چې د ځای نه باسه قیامت راځي داسې ورته وایه قل ته ورته وایه چې دا خو زه ستا سره ګزاره کوم چې وایم کار مرا سره یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا یجمع را جمع والی بوکی علا پاک بیننا په منځ کې زموږ موجو تیس گرده ولی چی بر تراجبین دی که دلتا مگوری موری ودری دی حشر پر میدان مانی قل تور تو یجمعو را طول بکی مانا را جمعوالی بو که بیننا پا منس کز مجد طول رب ربنا رب زمج بدا کارو که شنو دا چیش تا پار مرا جمع کی سم بیا با یفتحو بیا با نو پیسلا و که بیننا پا منس کز مجد بالحق پا حق سر بارا با نو پا ورز دا قیامت اللہ پا حق پیسلا و که چی داغ دا دوزخ برخده داغ دا جنت برخده دیسی نوی چی تا بیغا مکشنی چی برا و ایساب کتاب را چی گر سر نست که ته واښه در اوغه وخته به یې بیا چې قیامت څومره ګرده راجمع کوي بیا نو حق فیصله کوي حق څه معنا و مجرم ته به سزا ورلره ورکړي و هغه کس ته چې هغه ښه عملونه کړي و هغه ته به جنت ورلره ورکړي نو دا څه مرمیږ دا ګرده څوره انسانان به تیر سوي پسې فرمایي چې وهو الفتاح العلیم وهو دغ الله عز وجل الفتاح شپیسلک وونکی غټ پیسلک وونکی دی خطاوز نه په پیسلک العلیم پر خبردار دی شانز نه پټیر نه چتا ودون عمر بچر سوی د سینې چې نه کان په ګناکارانو خطا کی ګناکاران په نه کان خطا کی ځنې ګټ وټسی د فتاح او د علیم خبره وکړه چتا پیسلا بد څنګه خې د حق پیسلا به ځنې ورکسی هو الفتاح الله تعالی لوی پیسلک وونکی دی کار پیسلا د چد ارش پیسلا په د پس ادری بل څوک کوي لس العلیم الله پر خبردار دی د چ اعمال نیکو بد نه ځنی ګډیږي نه د خاوند نیکو د بد ځنی ورکیږي قل تبع ابسورتوا ورتا ارونی الذين الحقتم ارو تسرا اشکارک نی و مات الذين اخذان الحقتم تشتم الحق كل دي مش لولي مجي به فدا الله بس شركاء فداس حال كدي شريكان دي دا مشترا وش است و دغه دغه چې دي دا د الله تعالی شریکان قلت ورتو ارو تسر اشکارا کی نیو مات الذين اغ خلق معنا هغه خدایان شرکی الحق تم تسم الحق کړي په چاپس به په د الله پس شرکا شرکان پس ملحق کړي شرکان مغرزول دي معنا هغه را وشه است کلا دا سنه د ات شریک ولا قد اشکارا کی نسته چ واقعي دا الله تعالی سره شریک کلا هغه هغه د دې مخ خبر او رد کچ معنا دی به شریک ته تر پیش دا نس کېدل بل هو الله العزيز الحكيم بل دا سده هو دا غ الله الله دا غ الله دی معبود بل دا سده هو دا غ الله شته وس بیان وکي الله دا غ الله دی العزيز الحكيم العزيز زبردست و غالب دی الحکیم حکمت والا دی رازدان دی په ارشی که خپل راز لري نو په دغه کې چې ته پر باطل امیه تا که وقت لره در کردی په دی که خپل حکمت دی تر خپل وقت بولی ته بدانه وی چه مرازه چه پر باطل نو خپل دمزه که میدی چخ گای گای نی باطل پرست دغه تسر ولی چه ویزه پر خدای گرانی ورتا چه ولی برای خدای ما نوینی نو خدای دی سزاره که چه زه پر باطل امخوانم داره پر خدای در تا گرانی زما مال نه ویني که زما اعمال نه ویني که زما عقیده نه ویني خدا غلطه ده خو الله حکمت ولا دی الله ګرد ویني چې سر در نوکه باطل یې مګر وخت بیا در لره درکی چې خپل ټیم رالی په هغه ځای کې پرغه وخت بیا د ځان سیل کوه چې الله ستر سره کی نو په دغه اوس آیاتو کې چې مراول په دې کې د الله تعالی غ وحدانیت ښکارا کی او هغه خلکو چې شرکی خدایانو ته جوړ کړی دوغه عجز ښکارا کی چې هغه په دې ځکه کې دغه سي عاجز دی چې نه د آینده لپاره د شی بس پیدا کولای شي زره قدر شي نس خدای قیلای نه دم زکو د اسمانو په جوړ کې زما سره شراکت کړی دی نه دس نه دی چې د شریک نیم فقط کومک راکې کومکیم نه دی زما د لپاره الله زما بچی بل استقلال چلیر په دې کې څوک زما سره ده مرسته نه کوي چې زما سره دی کومک وکي ها زما مخلوق دی زه چې څوک پر یو کار ګماره ما هغه بکی ملایکه الله تعالی پر کارو ګمارلې لکه وس چې روح الله تعالی دی چې قبس کې اسرائیل علیه السلام پر استی خو الله د زما بندا دی زه کار ځنی اخلم دس نه دی چې اسرائیل زما شریک دی زما امداد کوي امداد مې نه کوي وظیفه ځنی غواړم لکه وس چې موږ مونږ کوو موږ د الله تعالی امداد کوو خو موږ د الله امداد نه کوو په خپل خپل ځان د پاره یو کار کوو فقط الله زموږ پر زما دا بندګي را هیڅ د چې زما بندا دا د وظیفه دا بکې نو الله عز وجل دی د ټول شرک خدایانو څخه موږ ته نجات را لره راک الله تعالی زموږ د توحید عقیده په خاک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.